tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Kilkadziesiąt interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem na Pomorzu Zachodnim. Polska wysłała do Brukseli odpowiedź dotyczącą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Po przejęciu Afganistanu przez talibów krytyczne słowa prezydenta Czech pod adresem Stanów Zjednoczonych i NATO. 90 razy interweniowali zachodniopomorscy strażacy w związku z silnym wiatrem. Interwencje dotyczyły głównie połamanych gałęzi. W Szczecinie połamane drzewo spadło na autobus miejski. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Od rana po przejściu nawałnicy pełne ręce roboty mają także lubelscy strażacy. Do 20 wyjeżdżali ponad 500 razy. Najwięcej zdarzeń było na terenie Lublina i powiatu lubelskiego. To głównie połamane drzewa i konary, które spadały na jezdnie, chodniki oraz samochody. Mówi Justyna Guszcz z biura prasowego lubelskiego ratusza. Prace koncentrują się przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi i konarów drzew z jezdni i chodników. Największe straty dotknęły północno-zachodnią część miasta, czyli przede wszystkim dzielnice Zębożyce, Czuby, Rury, Czechów czy Śródmieście. Nie oznacza to jednak, że w innych częściach miasta burza nie wywołała szkód. Uszkodzonych zostało także prawie 60 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Najczęściej zniszczeniu ulegały dachy. Nie jest to jeszcze ostateczny bilans, bo usuwanie szkód trwa, a strażacy wciąż wyjeżdżają do zgłoszeń. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd chce prowadzić dialog z Komisją Europejską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Dziś Bruksela otrzymała odpowiedź polskich władz na pismo w sprawie ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz Izby Dyscyplinarnej. Podczas konferencji w Żabiej Woli na Mazowszu premier mówił o argumentach, które Polska przedstawiła Komisji Europejskiej. Przywołując wyroki Trybunałów Konstytucyjnych poprzednich inkarnacjach, że tak powiem, czyli w 2005, 2010 roku, 2011 roku, to polskich Trybunałów Konstytucyjnych, a także wyroki Trybunału Konstytucyjnych niemieckiego, czeskiego, duńskiego, rumuńskiego, czy francuskiego albo hiszpańskiego, które praktycznie były bardzo podobnie brzmiące do tego, co my staramy się wykazać. Komisja Europejska została również poinformowana, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w obecnej formie zostanie zlikwidowana, ale Polska nie zrezygnuje z reformy sądownictwa, także w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Prezydent Czech Miloš Zeman uważa, że opuszczając Afganistan, Stany Zjednoczone straciły renomę światowego lidera. Według czeskiego prezydenta Sojusz Północnoatlantycki zawiódł, a zasadność jego istnienia stanęła pod znakiem zapytania. W wywiadzie dla portalu Parlamentni List czeski prezydent nazwał wycofanie wojsk z Afganistanu tchórzostwem i dramatyczną porażką, po której nieufność wobec sojuszu będzie rosła. Miloš Zeman przestrzegł, że talibowie, którzy przejęli władzę w Afganistanie, stworzą w kraju terrorystyczne centrum, co przyczyni się do powrotu ataków terrorystycznych na całym świecie. Prezydent Czech nazwał inwestowanie w NATO marnowaniem pieniędzy i stwierdził, że jego kraj powinien zbroić się według własnego planu. W rozmowie z portalem Miloš Zeman ponownie wyraził swoje poparcie dla ewakuacji Afgańczyków, którzy współpracowali z czeską armią. Uznał, że w pierwszej kolejności należy sprowadzić ich do Czech, a dopiero potem poddać procedurom kontrolnym. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Na poligonie w Wędrzynie w województwie lubuskim rozpoczął się 6. centralny zlot klas mundurowych. Przez tydzień młodzi kadeci z całej Polski pod okiem żołnierzy Wojska Polskiego będą poznawać tajniki życia i pracy w mundurze. W programie m.in. ćwiczenia ze szturmowania budynków, desant z transportera Rosomak, a także zadania na pasie taktycznym czy zajęcia z samoobrony. Próbujemy. Na początku wiadomo, broń jest nabojowo. Jakbyśmy byli na patrolu bądź na warcie, tak? Jedziemy, start! Takie szkolenie jest łatwo, przeprawa przez rzekę może i wygląda z pozoru łatwo, ale taka nie jest. Spodnie były trochę mokre, buty też. Jeszcze wcześniej byliśmy na maskowaniu, więc twarz też musieliśmy nieźle umyć. Czasami mydło nawet nie dawało rady. Przeprowadzaliśmy szturm na budynki. Było to coś ciekawego i nowego przede wszystkim, takie doświadczenie. Jak się jeździ rożkiem? Było super. Najlepszy sposób, tak? Przyciągnąć broń do siebie z jednoczesnym kopnięciem naszego przeciwnika w krocze.